miesięcznie. Pośpiesz się, liczba aut jest ograniczona. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Punktualnie 17. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziś poniedziałek, 28 dzień października. A jako, że minęła 17, to już teraz czas na serwis Trójki. Przygotował, przedstawi Krzysztof Zyblewski. Po tragicznym pożarze kamienica w Inowrocławiu nie nadaje się do zamieszkania. 235 protestów wyborczych wpłynęło do tej pory do Sądu Najwyższego. Polscy śledczy rozpoczęli kolejną oględziny w wraku TU-154M w Smoleńsku. Strażacy sprawdzają jeszcze, czy nie ma zarzewi ognia w kamienicy na Inowrocławskim Starym Mieście. Pożar został ugaszony. Zginęły 4 osoby. 31-letnia kobieta i 3 dzieci w wieku 3 miesięcy oraz 4 i 5 lat. Akcję utrudniało duże zadymienie, mówi rzecznik Kujawsko-Pomorskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Piętek. Działania, gdzie mamy do czynienia z budynkami wielorodzinnymi, są zawsze bardzo trudne. Strażacy podchodzą do nich indywidualnie. Proszę sobie wyobrazić, kiedy dojeżdża pani na miejsce zdarzenia, a w budynku jest tak duże zadymienie, że bierze pani rękę przed swoją twarz i pani tej ręki nie widzi. I z takim zadymieniem strażacy mieli do czynienia w tym wypadku. Również z jednego okna wydobywał się ogień na zewnątrz budynku. Mimo szybkiego podjęcia całej akcji ratowniczo-gaśniczej, szybkości ewakuacji osób, które znajdowały się w tym budynku, mimo podjętej akcji reanimacyjnej, 4 osoby nie przeżyły. Około 40 osób nie może wrócić do swoich mieszkań. Inspektor budowlany zdecydował, że budynek nie nadaje się już do zamieszkania. Pożar w kamienicy wybuchł krótko po 12:00. Ogień szybko rozprzestrzenił się po dwupiętrowym budynku. 235 protestów wyborczych wpłynęło do dziś do Sądu Najwyższego. Na razie w zeszłym tygodniu sędziowie rozpoznali 7 protestów i pozostawili je bez dalszego biegu, wskazując, że zostały złożone przed ustawowym terminem. Na środę wyznaczono termin rozpatrzenia na posiedzeniach niejawnych pierwszych 2 z 6 protestów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Senatu. Protesty wnieśli także pełnomocnicy Koalicji Obywatelskiej, która chce powtórzenia wyborów do Senatu w 3 okręgach. Wpłynęły także protesty Konfederacji i PSL-u. Na rozpatrzenie wszystkich skarg wyborczych Sąd Najwyższy ma 90 dni od daty głosowania. Tymczasem Państwowa Komisja Wyborcza na dzisiejszym posiedzeniu negatywnie zaopiniowała 36 protestów, w tym 4 złożone przez PiS, 1 przez Koalicję Obywatelską oraz 1 przez PSL. PKW wnioskuje o pozostawienie ich bez dalszego biegu. Polscy prokuratorzy prowadzą w Smoleńsku oględziny wraku TU-154M, który rozbił się 10 kwietnia 2010 roku. Nie jest znany szczegółowy zakres prowadzonych przez nich badań. Prace mają potrwać tydzień. Więcej Maciej Jastrzębski. Z komunikatu Polskiej Prokuratury Krajowej wynika, że nasi eksperci będą prowadzić czynności procesowe wspólnie z funkcjonariuszami Komitetu Śledczego. Wcześniej media podawały, że chodzi o badania, o które poprosili amerykańscy specjaliści współpracujący z polską prokuraturą. Polscy śledczy ostatni raz uczestniczyli w oględzinach wraku TU-154 w maju. Prokuratura Krajowa poinformowała wtedy, że ich praca nie została zakończona. Tym razem przedstawiciele polskich organów ścigania mają pozostawać w Smoleńsku co najmniej do końca tygodnia. Ustalenia przyczyn katastrofy, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku, od początku utrudnia strona rosyjska. Do dziś Rosja nie zwróciła Polsce wraku maszyny, tłumacząc, że jest to dowód rzeczowy dla rosyjskich organów ścigania. Polsce nie zwrócono również tzw. czarnych skrzynek. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie myśliwce F-16 eskortowały amerykańskie bombowce B-2 i B-52. Przelot samolotów nad Europą, w tym również nad naszym krajem, to część manewrów amerykańskiego lotnictwa. Po raz pierwszy polskie siły powietrzne zostały w tak dużym stopniu włączone w szkolenie sił powietrznych naszego sojusznika z oceanu, mówi szef MON-u Mariusz Błaszczak. Ćwiczenie ma charakter niezwykle istotny, gdyż związane jest z odstraszaniem, a włączenie po raz pierwszy w historii polskiego lotnictwa do ćwiczeń świadczy też o wysokim profesjonalizmie polskich pilotów. Głównym celem amerykańskich ćwiczeń jest szkolenie pilotów do zadań w ramach zobowiązań sojuszniczych. Ważnym elementem jest wykorzystanie potencjału bojowego, który służy do odstraszania. Policjanci z Bytomia poszukują świadków dewastacji cmentarza przy ulicy Jordanii. W niedzielę na terenie nekropolii należącej do zabrzańskiej parafii zniszczono kilkadziesiąt grobów. W sumie wandale zniszczyli 27 płyt nagrobnych i 17 krzyży. Nad ustaleniem sprawcy uszkodzenia 44 grobów pracują bytomscy śledczy. Na miejsce skierowany był policyjny technik, który zabezpieczył ślady. W tej sprawie policjanci prowadzą dochodzenie w kierunku znieważenia miejsca spoczynku zmarłego. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub mają wiedzę na temat sprawców, proszone są o kontakt z policjantami z bytomskiej komendy lub z najbliższą jednostką policji. Sprawcom grozi do 2 lat więzienia. Sprawą zajmował się Łukasz Kałuża. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po piątej, czas na sport w Trójce, Adam Malecki. Przez ostatnie dni trenował z tenisową światową czołówką, z Daniłem Miedwiediewem czy z Hiszpanem Rafą Nadalem, ale na niewiele się to zdało. Hubert Hurkacz przegrał w pierwszej rundzie turnieju w Paryżu. W Hali Bercy górą Marin Cilic, Chorwat wygrał 7-6 i 6-4. Teraz w kolejnej rundzie zagra ze Szwajcarem Stanem Wawrinką. Ale niezrażony porażką w singlu Polak przystąpił do gry w deblu. W parze z Niemcem Janem Lenardem Struffem grają z Finem Henrym Kontinerem i Australijczykiem Johnem Pearsem. Pierwszy set Polak i Niemiec wygrali 6-4, w drugim jest remis 3-3. Dodam, że Hurkacz w światowym rankingu, w którym wciąż prowadzi Serb Nowak Djokovic, spadł o 2 miejsca i jest 37. Wśród tenisistek na prowadzeniu Australijka Ashley Barty, najwyżej z Polek jest Magda Linette na 42. miejscu. A czołówka światowego tenisa kobiecego rozpoczęła zmagania w turnieju WTA Finals Shenzhen. Na inaugurację grała grupa purpurowa. Ukrainka Elina Svitolina wygrała z Karoliną Pliszkową z Czech 7-6 i 6-4. Natomiast Rumunka Simona Halep po zaciętym pojedynku wygrała z Kanadyjką Bianką Andreescu 3-6, 7-6 i 6-3. W piłce nożnej krajowej za nami 13. kolejka PKO Ekstraklasy. Przed drużynami od jutra mecze 1-16 finału Pucharu Polski. W najciekawiej zapowiadającym się meczu w środę Widzew Łódź zagra z Legią Warszawa. Meczem z Krakowią żyje cały Bytów. Na przejazd drużyny z Ekstraklasy czeka Bytowia z trenerem Adrianem Stawskim. Myślę, że święto w Bytowie. Przyjeżdża Krakowia, zespół z Ekstraklasy z charyzmatycznym trenerem, jednym z najlepszych w Polsce. Na ten mecz serdecznie wszystkich zapraszam, żeby nasi kibice swoim dopingiem ponieśli nas do zwycięstwa. Początek meczu o 17.30. Także jutro zagrają Stilon Gorzów Wielkopolski z Zagłębiem Lubin, Rekord Bielsko-Biała z Górnikiem Łęczna, Radomiak Radom z GKS-em Tychy, Resowia z Lechem Poznań i Błękitni Stargard z Sandecją Nowy Sącz. Początek tych meczów już o 13.00. O 19.00 Miedź Legnica zagra z GKS-em Jastrzębia, o 20.30 ŁKS Łódź z Górnikiem Zabrze. W Żużlu nie będzie zmian w regulaminie dotyczącym występów juniorów. Dzisiaj prezesi klubów PGE Ekstraligi zagłosowali przeciw wprowadzeniu młodzieżowca zagranicznego w składach drużyn, czyli pozostaje tak jak było, dwóch juniorów będzie jeździć z polskimi paszportami. Po jakim czasie wczoraj padł pierwszy gol w meczu Legia Wisła Kraków? Minuta 20? No pewnie masz. Niecałe 2 minuty chyba jakoś tak. Postaram się w tym czasie prognozę pogody tak szybciusieńko. Wieczorem i w nocy licz. Wieczorem i w nocy, no ale tak skrupulatnie. Nie na głos. Wieczorem i w nocy. A nie, tak mi rozpraszasz. Wieczorem i w nocy pochmurno. Przelotnie popada deszcz. Na północy również deszcz ze śniegiem. Na wybrzeżu możliwe burze i opady krupy śnieżnej, a wysoko w Sudetach przelotny śnieg. 20 sekund. W nocy. Na Podlasiu i na Suwalszczyźnie przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Poza tym od plus 1 na południu około 3 w większości regionów do plus 8 nad samym morzem. Stop. Jeszcze. Więc coś ty. Czas start. Druga połówka. Jutro w dzień pochmurno, przelotnie popada deszcz. Na północnym zachodzie oraz na krańcach południowych także deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach również przelotny śnieg. No i wiatr, tak jak dziś też, będzie wzmagał uczucie chłodu. Jutro od 5 stopni na Podhalu i na Suwalszczyźnie, 8 stopni w większości regionów, w tym w centrum kraju, do 10 stopni na Pomorzu Zachodnim i... 3, 2, 1, stop. Gol. I na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz MediaMarkt. Rabat technologiczny na 1000 produktów. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za 55-calowy telewizor LG NanoCell z technologią HDR. Po 5% rabacie zapłacisz 2849 zł. A za energooszczędną lodówkę Samsung z wyświetlaczem i technologią No Frost po 8% rabacie zapłacisz 1931 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler.

Jeszcze w sprawach mieszkaniowych pani Kinia napisała: zdolności kredytowej nie mamy, wynajem strasznie drogi i tak sobie sfrustrowani żyjemy. Pokolenie 90. Bardzo serdecznie dziękuję za sygnały. Mailowo, telefonicznie i smsowo w różnych sprawach. Kwadrans po 17. W Sądzie Okręgowym w Warszawie ruszył dziś proces apelacyjny Jana Śpiewaka w sprawie wytoczonej mu przez mecenas Bogumiłę Górnikowską-Ćwiąkalską córkę byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL. 2 lata temu w jednym ze swoich wpisów na Twitterze Jan Śpiewak ujawnił kulisy dzikiej reprywatyzacji jednej z warszawskich kamienic, w której brała udział pani mecenas. Górnikowska-Ćwiąkalska domagała się od miejskiego aktywisty zadośćuczynienia za, jak przekonuje, zniesławienie. Mówi Jan Śpiewak. Ja w pierwszej instancji zostałem skazany na 5 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy złotych nawiązki. Absolutnie z tym wyrokiem się nie zgadzam. Wierzę, że ten wyrok zostanie dzisiaj odwrócony. Ta sprawa już 2 razy niestety spadała z wokandy. Liczę na to, że dzisiaj się ona wreszcie zakończy i sprawiedliwość zatriumfuje. Kto tego nie przeżyje, ten tego nie zrozumie. Co się dzieje w domu, który ma być reprywatyzowany? Zbigniew Wrzesień, mieszkaniec kamienicy przy ulicy Jotejki. Którym nie wiadomo, kto nas wyrzuca, dokąd nas wyrzuca, gdzie się udać, kto nam może pomóc. Ja straciłem 10 lat życia, moja rodzina również. Naprawdę, nawet jak się to skończy, to już zostaną nam trwałe ślady. Sprawa kamienicy na Jotejki była dla nas wyjątkowo bulwersująca, bo brał w niej udział kurator osoby nieznanej z miejsca pobytu. Osoby, która, jak się okazało, od dawna nie żyła, a w momencie ustalania tej kurateli miała 118 lat. I w imieniu tego spadkobiercy pani Górnikowska-Ćwiąkalska przejęła w zarząd pół kamienicy na warszawskiej Ochocie. Rozpoczęło to proceder tak zwanego czyszczenia nieruchomości poprzez podwyżkę czynszów, zadłużanie tych lokatorów. Wyobraźcie sobie państwo, że macie ustabilizowane życie i nagle się okazuje, że zamiast myśleć o swoich dzieciach, to ja muszę myśleć, co tu zrobić, czy się ewakuować, czy walczyć, gdzie walczyć i z kim. Kluczowe w tych wyrokach jest to, że sąd nie podważa rzetelności ustaleń komisji, czy nawet takiego, powiedziałbym, szerokiego spojrzenia na problemy reprywatyzacji, tylko fundamentalne interpretacje ustawy o komisji. Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, szef Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Tutaj niestety mamy do czynienia w wielu miejscach z ignorowaniem tego, co ustawodawca wpisał do ustawy. Bo jeśli na przykład ustawodawca przewidział, że jeśli jakiś cwaniak reprywatyzacyjny po reprywatyzacji przepisze na kogoś bliskiego kamienicę, która nie powinna być mu zwrócona, to komisja ma prawo, jeśli ta reprywatyzacja była niezgodna z prawem, ją po prostu cofnąć. Myślę, że paradoksem jest sytuacja, w której jestem jedyną dwukrotnie skazaną osobą w sprawie reprywatyzacji. Tymczasem mafia reprywatyzacyjna ma się świetnie, ustawy reprywatyzacyjnej nie ma, a sądy administracyjne utrącają korzystne decyzje dla interesu publicznego, decyzje komisji weryfikacyjnej. Można dojść do przekonania, że w niektórych sprawach sądy zdają się mówić, że czegoś takiego jak dzika reprywatyzacja, jak afera reprywatyzacyjna po prostu nie było, a jednocześnie toczą się bardzo poważne procesy karne urzędników oskarżonych o korupcję, beneficjentów, różnych biznesmenów oskarżonych o oszustwa. Jaki by ten wyrok nie był, będę dalej walczyć po stronie słabszych, którzy czasem nie mają sił czy możliwości sami się bronić. A wyrok w sprawie najprawdopodobniej zapadnie 13 grudnia, o czym przypomina nasza reporterka Justyna Grabasz. Popołudniowe zapraszamy do Trójki. 18 minut po godzinie 17. Przypomnę, zd3@polskieradio.pl, 2 2 7 3, także smsowo, bo nie tylko mailowo i telefonicznie, 71335. Teraz chwilę i Limboski. Traciłem zmysły, zostało samo ciało, a przecież ciało to za mało, ty chcesz więcej. Chcesz moich wspomnień, tego kim jestem, a zapominam o tym wszystkim coraz częściej. O tym kim byłem i ile krzywdy w tyle, i te wspomnienia, które pragną twych poświęceń. Szukają cienia i przebaczenia i pozostaną ze mną aż do przebudzenia. To tylko chwile, zostały chwile, już tylko chwile. Widziałem tyłem, mówiła słowa, które serce ryły kijem. I nie wierzyłem, że dalej żyję, bo to co żyło we mnie prawie już zabiłem. Życie nie feta, nieustawiony przetarg, a nasza śmierć to nie jest meta, tylko etap. Dopóki ludzie żyją i złote klucze giną, 20 lat mijają jakby były chwilą. ją naciskasz pauzę i jest was milion. Obok ciebie jeszcze jeden milion. A przecież nie chcesz, głupi nie jesteś. Patrz, idzie zły, zapytaj ile jeszcze mamy dni. To tylko chwile, zostały chwile, już tylko chwile. Tak, ta chwila szybko mija. Przypominam, nasz wierny słuchacz pan Paweł, że bramka padła między 60 a 61 sekundą. Czuwaj. Teraz punktualnie 17.20. Zapraszamy do Trójki. Z cyklu zagranicznym o śmierci terrorysty numer jeden przywódcy państwa islamskiego. I o tym Michał Żakowski wraz z naszym gościem. Dzień dobry. No to wydarzenie zapowiadane na Twitterze przez prezydenta Stanów Zjednoczonych przez cały poranek wczorajszy przyciągnęło miliony ludzi, dziennikarzy także z całego świata. A prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił śmierć jednego z najgroźniejszych terrorystów, przywódcę państwa islamskiego Abu Bakr al-Baghdadiego. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. Abu Bakr al-Baghdadi nie żyje. Donald Trump mówił, że terrorysta schronił się z trójką dzieci w ślepym tunelu, zdetonował bombę, zabił siebie i swoje dzieci. Brutalny zabójca spowodował tyle śmierci i tyle nieszczęścia. Zginął jak pies, jak tchórz. 5 lat temu w Mosulu w meczecie Al-Nuri Abu Bakr al-Baghdadi ogłosił powstanie kalifatu Syrii i Iraku. Bóg dał wam, bracia mujahedini, zwycięstwo i podboje po latach cierpliwości i świętej walce. Nie ustaliście w niej i zadeklarowaliście powołanie kalifatu. Ogłosiliście jego lidera, co jest obowiązkiem każdego muzułmanina. Na terenie tego parapaństwa żyło 8 milionów ludzi. Teraz nie ma już państwa islamskiego, nie ma jego przywódcy, ale problem radykalnych dżihadystów pozostał. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. A ze mną w studiu Zbigniew Parafianowicz, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Może najpierw krótko o samej operacji Amerykanów, o czym też mówił prezydent Donald Trump. Zresztą to był niezwykle wylewny wywiad pana prezydenta, jeżeli chodzi o operacje specjalne. 8 śmigłowców wylądowało w północnym regionie Syrii. Komandosi weszli i dokonali tego, czego dokonali, plus to, co zrobił sam Baghdadi, czyli wysadził się w powietrze razem z trójką dzieci. Operacja udana, żadnych strat. Tak, poza rannym psem, nad którym bardzo prezydent ubolewał. Rzeczywiście tych szczegółów technicznych... Psem, który gonił tego Baghdadiego i terrorystów. Tak. Szczegółów sporo prezydent ujawnił, ale wraz z upływem czasu, jak się okazuje, wiele z tych szczegółów było bardzo nieprecyzyjnych. Dzisiaj pojawiły się doniesienia, że obserwując całą tą akcję, nie było... prezydent nie słyszał głosu, tak? Także jakby dopowiadał sobie najpewniej niektóre kwestie, które... No, biegnącym, krzyczącym Baghdadi, o przerażonych krzykach też. Zgadza się. Natomiast tych szczegółów już dzisiaj jest sporo. Wiemy, że ta operacja była wyprowadzona z Irbilu, czyli z miasta w irackim Kurdystanie, gdzie tak naprawdę całe zaplecze logistyczne jest Amerykanów do prowadzenia operacji w czymś, co możemy umownie nazwać Lewantem. A tak naprawdę ta już właściwa realizacja to było okolice Idlibu, czyli 4 kilometry od granicy tureckiej, duża odległość. Także sama operacja wymagała, była bardzo wyrafinowana, tak? Jakby i ciekawa z punktu widzenia jakby sztuki wojennej, no bo to ogromna odległość, kilka różnych ugrupowań, które kontroluje niebo, nad którym te chinooki leciały. Czyli te śmigłowce transportowo, tak. Santowy, tak? Dokładnie. Czyli co do zasady, ten cały proces zabicia Baghdadiego był skomplikowany, tylko pytanie o to, czy on miał realne znaczenie dla funkcjonowania państwa islamskiego i czy to wszystko miało, poza takim symbolicznym wymiarem, czy miało też wymiar praktyczny całości. Można mieć wątpliwości, no bo to jest tak jak z zabiciem Muły Omara w Afganistanie. Czyli przywódcy talibów. Talibów, tak. Jednookiego Muły Omara. Tak, to miało miejsce 4 lata temu, a tak naprawdę po 4 latach od zabójstwa Muły Omara talibowie są silni jak nigdy w Afganistanie. Negocjują z pozycji siły porozumienie pokojowe z władzami w Kabulu. Państwo islamskie jest w zupełnie innej sytuacji, bo jest rozbite, jest całkowicie... Nie ma już tego terytorium. Nie ma terytorium, dokładnie. Nie ma stolicy, nie ma atrybutów tego, nawet para państwa, którym było. Także samo zabicie Bagdadiego było dla Trumpa jakąś formą takiego wydarzenia, jakim dla Obamy było zabicie Bin Ladena. No tak, a jeszcze George Bush, pamiętam, schwytany Saddam Hussein, też wielki zły tego świata, powód wielkiej inwazji przecież w 2003 roku amerykańskiej na ten kraj. Tak, zdecydowanie. I aliantów sprzymierzonych. Każdy kolejny prezydent musi mieć swój high value target, czyli taki wysokiej jakości cel do zlikwidowania i tym to de facto chyba było, to polowanie na Bagdadiego. Mnie zastanowiła jeszcze jedna rzecz, a mianowicie podziękowania Donalda Trumpa. I want to thank the nations of Russia, Turkey, Syria and Iraq, and I also want to thank the Syrian Kurds for certain support they were able to give us. Specjalnie nie tłumaczyłem. No, Rosja na początku. Czy to ma sens wymienianie w tym porządku? Miało to jakiś sens w tym przemówieniu Donalda Trumpa? Czy najprawdopodobniej Amerykanie korzystali z jakiejś wiedzy od Rosjan, którzy wokół Idlibu są i próbują ten ostatni punkt oporu fundamentalistów zdławić wraz z Basharem al-Assadem. Całej masy różnych organizacji też, powiedzmy. Tak. Natomiast te pierwsze miejsce, wymienienie na pierwszym miejscu Rosji jest zaskakujące. Zresztą w ogóle język, którego używa prezydent Stanów Zjednoczonych w tym swoim wczorajszym oświadczeniu, no to jest też taki język, który bardziej przypomina deklarację Władimira Putina o tym, że będzie ścigał terrorystów w wychodkach niż przywódcy wolnego świata. I Władimir Putin wysłał informację, że nie do końca wierzy w to, że to Bagdadi został zabity. Rosjanie właśnie nie dowierzają. Ale bo to jest dokładnie styl Putina. Wykonuje się pewien gest w jego stronę, a on uderza w twarz. To jest klasyka, tak? Rosyjskiego przywódcy tak naprawdę. To w takim razie końcówka tej listy wymienionej. Kurdowie. Kurdowie, którzy przecież zostało ogłoszone, że zostali zdradzeni przez Donalda Trumpa, ale od 4 miesięcy ta operacja śledzenia Bagdadiego trwała. Mówi się, że Kurdowie pomogli bardzo, mieli bardzo użyteczne informacje wywiadowcze. No tak. I jakby też można to interpretować jako taką, może nie, taką PR-owską trochę próbę przykrycia tego odwrotu od Kurdów, tak? Jakby porzucenia ich na polu walki. No ale sami Kurdowie też nie odstąpili od tej operacji w ramach, no nie, skoro nie, to nie. Tak, no nie odstąpili, bo pewnie nie mogli odstąpić, tak? Jakby to jest raczej zasób w rękach Amerykanów, a nie siła podmiotowa, która może w jakiś sposób podejmować samodzielnie, suwerennie decyzje. Natomiast no, to też jest do pewnego stopnia przykre, tak? Takie symboliczne podsumowanie zerwania współpracy z Kurdami i wykorzystanie jeszcze na koniec ich zasobów wywiadowczych w regionie do tego, żeby Bagdadiego schwytać i zabić. W takim razie, czy to, że z Bagdadi zginął, pomoże Trumpowi w wyborach nadciągających w przyszłym roku? Bo to będzie jednak wykorzystywane, jego walka z Państwem Islamskim. On podkreśla, że to jest zdominowała jego prezydenturę do tej pory, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Te pierwsze komentarze w prasie amerykańskiej, czy to z prawej strony, czy ze strony liberalnej, są takie, że ten efekt będzie krótkotrwały. To nie jest tak, że taka kowbojska historia może w jakikolwiek sposób wpłynąć na losy impeachmentu. To zależy od tego, co w procesie impeachmentu i co w procesie tej afery ukraińskiej będzie jeszcze wypływać. Tutaj też z jednej strony mamy doniesienia dotyczące Bagdadiego, a z drugiej kolejne wątki dotyczące tropów we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, które wiążą się ze śledztwem Millera, z tymi wszystkimi wątkami na wschodzie. Także wydaje mi się, że tą operacją nie da się przykryć problemów, znacznie większych problemów. rozmów Donalda Trumpa. No i wreszcie ostatnie pytanie, takie może troszeczkę z cyklu moralnego. Czy my powinniśmy się cieszyć ze śmierci takich terrorystów jak Bagdadi? Czy to jest sprawiedliwości, stało się zadość? Znaczy, prezydent Trump cieszył się bardzo, natomiast mam wrażenie, że to nie było zachowanie godne przywódcy wolnego świata. To była radość bardziej charakterystyczna dla Władimira Putina niż dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja pamiętam styl, w jakim komunikował to... No ale Władimir Putin jednak, to nie porównywałbym dwóch prezydentów. Nie, ale styl tego przekazu jest w gruncie rzeczy podobny, tak? Jakby i wiadomo, że to pokonano zło, natomiast styl komunikowania tego jest dwuznaczny. Pokonano zło i to chyba jest najważniejsza informacja z wczoraj, jeżeli chodzi o zabicie Abu Bakra al-Baghdadiego, przywódcy tak zwanego państwa islamskiego. Zbigniew Parafianowicz, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Michał Żakowski. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. Punktualnie 17.30. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiart. Dzień dobry. Dzień dobry. Projekt nowelizacji ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców zakłada poszerzenie kompetencji Urzędu Rzecznika MŚP, między innymi organizowanie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej. Autorem projektu ustawy jest resort przedsiębiorczości i technologii. Uprawnienia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wynikają z postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców, mówi Andrzej Guzowski z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Podstawowym nowym uprawnieniem, które przewidujemy dodać rzecznikowi do zakresu jego kompetencji, to jest możliwość występowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych przed sądami cywilnymi po stronie przedsiębiorców. Innymi słowy, rzecznik nabierze kompetencji do występowania po stronie przedsiębiorców w sytuacjach ich sporów z organami rentowymi, z ZUS-em. Projekt ustawy nowej został już przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. 1100 mieszkań ma powstać w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus na warszawskiej Białołęce. Spółka PFR Nieruchomości wybuduje je na działce u zbiegu ulic Modlińskiej i Płochocińskiej, zakupionej od Polfy Tarchomin. Tomasz Marciniuk. W dobrej lokalizacji i szybko rozwijającej się dzielnicy Warszawy na ponad 7 hektarach powstanie 1100 mieszkań, zapowiada prezes PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz. 90% tego zasobu, który tutaj zostanie wybudowany, szacujemy, to będą mieszkania dwu- i trzypokojowe. Pozostałe 10% to w połowa to będą kawalerki, połowa to będą mieszkania z kolei czteropokojowe. Oddanie pierwszych lokali planowane jest w 2024 roku. Za działkę, na której powstaną, PFR Nieruchomości zapłacił ponad 30 milionów złotych. Te pieniądze Polfa Tarchomin chce przeznaczyć na rozwój działalności biznesowej, mówi prezes spółki Jarosław Król. Farmacja jest branżą, która wymaga dużych nakładów, zwłaszcza w obszarze badań i rozwoju, a także uzyskanie tego kapitału znakomicie się wpisuje w naszą strategię. Działka na Białołęce to już trzecia lokalizacja w stolicy, w której spółka PFR Nieruchomości wybuduje w sumie ponad 3000 lokali z rządowego programu Mieszkanie Plus. Jak dotąd w różnych miastach Polski powstało ich 867. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. A teraz jeszcze rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3 zł 87 groszy, za euro 4 zł 27 groszy, za dolara 3 zł 85 groszy, a za funta brytyjskiego 4 zł 95 groszy. Wieczorami w nocy pochmurno, przelotnie popada deszcz, na północy także deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. W nocy na Podlasiu i Suwalszczyźnie przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia, najwyższa temperatura nad samym morzem do plus 8. Jutro w dzień pochmurno, przelotnie popada deszcz, na północnym wschodzie oraz na krańcach południowych także deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach przelotny śnieg. Jutro wiatr tak jak dziś będzie wzmagał uczucie chłodu, w górach i nad morzem dość silny, w pozostałych regionach umiarkowany, ale na krańcach północnych i południowych porywisty. Do 60 km na godzinę. Jutro od 5 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, plus 8 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku do plus 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

kończy się październik. Już teraz odwiedzamy najbliższych na grobach i takie pytanie się pojawiło. Czy na cmentarzu wypada palić papierosy? Prawo tego nie zabrania, ale są już w Polsce miasta, na przykład Olsztyn, które taki zakaz wprowadziły. O powstrzymanie się od palenia tytoniu przy grobach najbliższych apeluje też kaliski radny Roman Piotrowski. Interpelacja została napisana dlatego, ponieważ zgłosiły się do mnie osoby, które o to prosiły. Ja sobie przypomniałem, że jak byłem mały, to mój tata nigdy nie palił na cmentarzu. A dzisiaj jest różnie, ludzie się boją zwrócić uwagę. Myślę, że takie prawo lokalne mogłyby spróbować to uregulować. Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu Dariusz Chybś wyjaśnia, że ustawa nie zakazuje palenia tytoniu w takich miejscach. W podpunkcie 11 mamy inne pomieszczenia dostępne dla użytku publicznego. No, cmentarza nie możemy podciągnąć pod pomieszczenie, dlatego, że to jest przestrzeń ogólnodostępna. Natomiast ja uważam, że jest to jakiś element naszej kultury i w takim miejscu no, powinniśmy wystrzegać takie zachowania. Natomiast, żeby to uregulować prawnie, to musi być uchwała Rady Miasta i wtedy w regulaminie cmentarza musi być konkretnie, że taki zakaz jest. Wieloletni prezydent Kalisza, przewodniczący Rady Miasta, obecnie senator Janusz Pęcherz uważa, że taki zakaz nic nie da. Najpierw edukacja, a później karanie lub zakazywanie. Ludzie mają takie nawyki palenia, że muszą wyjść i palić na cmentarzu tak samo. Znajdą sobie miejsce za drzewem i będą palić. Przekonywać, że nie powinno, że to jest nieeleganckie. To tak. Ja uważam, że nie palić. Tym bardziej jako osoba paląca, pochodząca z rodziny osób palących. Nikt z nas nigdy nie zapalił na cmentarzu, bo to jest po prostu no, niewłaściwe moim zdaniem. To nie jest miejsce, żeby zapalić papierosa. Myślę, że można wytrzymać. Nie wyobrażam sobie. Dla mnie to jest po prostu jakieś pogwałcenie obyczajów. Absolutnie nie. No gdzie? No bo nie wypada. No, to jest miejsce takie, że nie pani nie żartuje, nie? No ale ludzie palą. No to od ludzi zależy, nie? I różne głupie rzeczy też robią w różnych miejscach publicznych. A może wprowadzić zakaz? A nie no, nie dajmy się zwariować. Zakaz nic nie da. Ja myślę, że to jest miejsce, w którym nie powinno się palić papierosów, tak ze względów chociażby takich grzecznościowych. Myślę, że powinni zakazać tego. Widziałem i nawet sam palę, proszę panią. Na cmentarzu. A zdarza się. No tak jakbym palił na dworze. Bez różnicy. No chyba tak. No może nie wypada, ale nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Nauk silniejszy. Chyba tak. W związku z interpelacją pana radnego Piotrowskiego, wiceprezydent Kalisza Mateusz Podsadny, i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zostaną umieszczone w obrębie cmentarza komunalnego tabliczki, iż uprasza się osoby przebywające na cmentarzu o niepalenie tytoniu. A takie tabliczki pojawią się na bramach wejściowych do dwóch największych kaliskich cmentarzy. A o palenie tytoniu właśnie w tych miejscach na cmentarzach pytała Danuta Synkiewicz z Radia Poznań. Już za chwilę Puls Trójki. Za 18:18. Przez piach głębokich wydm, przez zawieszony pył, popękanych stóp i obolałych nóg, nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak drogi smalny, bo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Wodę podaj mi, kiedy skoczy w ogień i na pustyni woi powie, kiedy bez siły padnę na. Sami napój mnie, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz. Przez mrok tysiące dróg przerobiliśmy bez snu. Minęliśmy już granice naszych głów, umiemy kłócić je bez słów. Co widzisz teraz, nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz, powiedz mi, gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyjdź. Thank you. pustyni w mojej głowie. Kiedy bez siły padnę na Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, dziś, proszę Państwa, porozmawiamy o polskiej jeździe bez trzymanki, czyli drogowych piratach, których szaleństwo i głupota bywa zabójcza. Tylko w pierwszym półroczu tego roku na polskich drogach zginęło prawie 1200 osób. Także ostatnio nie brakowało dramatycznych wypadków, a przed nami przecież Wszystkich Świętych, okres wzmożonego ruchu. Jak powstrzymać drogowych piratów? Z nami szefowa Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Agata Gajos. Także w studiu Trójki Janusz Popiel, prezes Stowarzyszenia Alter Ego, które pomaga poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, także biegły sądowy. Witam Państwa. Nie biegły sądowy, po pierwsze, tylko od 200 lat analizuję wypadki, jakoś się liczą z moją opinią, więc nie, proszę mi nie mówić. Dziękuję za sądowym. Poprawkę. Dobry wieczór Ale Państwu. Kłaniam się Panu, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór Panu. Proszę Państwa, Prokuratura Generalna rozważa postawienie sprawcy tragicznego wypadku na warszawskich Bielanach zarzutu zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Przypomnijmy, 31-letni kierowca w terenie zabudowanym, stuningowanym BMW, według niektórych ekspertów z prędkością 130 km na godzinę, śmiertelnie potrącił 33-letniego mężczyznę, jego partnerka i dziecko cudem ocaleli. Gdyby ta kwalifikacja czynu, którą rozważa prokuratura, utrzymała się w sądzie, sprawcy groziłoby od 8 do 25 lat za kratami. Szanowni Państwo, jak powstrzymać takie osoby, które robią takie rzeczy? Agata Gajos? Ja myślę, że to sprawdziło się to, co powiedziałam, zanim jeszcze te ekspertyzy się pojawiły w takiej dość prywatnej rozmowie w domu. Dyskutowaliśmy, to była gorąca dyskusja. Ja myślę, że taka kara i taki w zasadzie precedens, to byłoby coś, co może by otworzyło oczy niektórym. Mhm. Ale ja też jestem zdania, że dopóki nie wyszkolimy, nie nauczymy, nie zmienimy świadomości i sposobu myślenia kierowców, no to chyba tylko infrastruktura, no bo no nie postawimy policjanta na każdym skrzyżowaniu. No i edukacja komunikacyjna. Janusz, no tak, tylko to trwa. Jaka recepta na takie przypadki jak ten z Warszawy? Panie redaktorze, drobny wtręt. Proszę uprzejmie. Bardzo często dziennikarze posługują się pojęciem teren zabudowany. My mamy obszar zabudowany. Mhm. Ja, to jest duża różnica, ale teraz wracając do tematu. Przede wszystkim ten ewentualny zarzut dotyczący zabójstwa z zamiarem ewentualnym, prokuratura warszawska być może rozważa w związku z tą dyskusją. Ja sam mówiłem niedawno o tym, a od dawna myślałem, że wzorem Włoch warto może wprowadzić do kodeksu karnego przestępstwo zabójstwa drogowego. Przy znacznym natężeniu winy dać instrument prokuraturze i sądom w katalogu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, żeby nie musieli sięgać do przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu. Mhm. A jaka byłaby tu różnica prawna? Jeżeli chodzi o przestępstwo zabójstwa drogowego, oczywiście bardzo rzadko orzekane w sytuacji szczególnie drastycznego nasilenia winy, bo podstawą ferowania wyroków przez sądy powinno być nie tylko przestępstwo, które zostało dokonane, ale również stopień nasilenia winy. W polskim prawie karnym za wypadek ze skutkiem śmiertelnym bądź ciężkim rozstrojem zdrowia, inwalidztwem trwałym, mamy karę od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Abstrahuję od tych specjalnych okoliczności typu nietrzeźwość, narkotyki, ucieczka z miejsca zdarzenia. Ale co się dzieje w sądach? Większość wyroków, które zapada, nawet w sytuacji śmierci ofiary, to jest rok w zawieszeniu na 3. Nie zawsze. Mhm. I to jest przerażające. Jeszcze do 2015 roku to było dwa w zawieszeniu na pięć, ale podobno chcąc zaostrzyć kary, ograniczono możliwości zawieszenia wykonania wyroku. No to kary idźmy dalej. Jak to rozumieć? Z czego to wynika? Takie orzecznictwo w Polsce? Bo ja rozumiem edukację, ale, ale jak edukować człowieka, który 130 jeździ w obszarze zabudowanym? Jak sędziowie mają, on nie wiadomo ile jechał. Na podstawie uszkodzeń można szacować na nie mniej niż 90 km na godzinę. To on tam bączka jeszcze wykręcił, więc trudno szacować na podstawie śladów hamowania. Natomiast Włosi wprowadzili do kodeksu karnego przestępstwo zabójstwa drogowego. Niedługo w Wielkiej Brytanii zostanie wprowadzone. W tym kierunku się idzie, żeby te szczególnie drastyczne naruszenia przepisów były sankcjonowane zgodnie z oczekiwaniami też społecznymi i żeby jednak miały pewną rolę odstraszającą. No nikogo nie odstraszy wyrok roku pozbawienia wolności na 3 lata, a taka kara jest potrzebna w określonych okolicznościach. W Jeleniej Górze sąd, prokuratura postawiła dwóm uczestnikom nielegalnego wyścigu, dwie osoby zginęły na pasach. Ten sam zarzut. Ten sam zarzut. Więc w Berlinie w 2017 roku zapadł wyrok, wyścig, ginie człowiek, nielegalny wyścig, ginie człowiek, dożywocie dla dwóch sprawców. To więc... ja jeszcze, jeśli pan pozwoli, chciałem panią Agatę Gajos o to dopytać. Czemu pani zdaniem taka linia orzecznictwa w Polsce, że jednak przy tych dramatycznych wypadkach, kiedy wina jest ewidentna, kiedy dochodzi do śmierci na drodze, te kary są orzekane w zawieszeniu, czyli właściwie no, hulaj duszy, a piekło nie ma. W ogóle nie... No nie działają odstraszająco, tak jak pan powiedział. To znaczy, no nie może coś takiego działać. Wiktymizują ofiarę drugi raz. Tych bliskich ofiary wiktymizują, bo oni mają poczucie pozwolnego. Nikt nie myśli też właśnie o tym, do czego pan zmierzał, o tym wszystkim, co się dzieje obok, już oprócz tej tragicznej śmierci, czyli mówimy tutaj o rodzinie, o dużo większych stratach niż ten wypadek wyliczony na, nie wiem, powiedzmy 2 miliony złotych, bo to też, powiedzmy o tym szczerze, to są koszty, może jak nie karą, to ekonomią, za to wszyscy płacimy, ale tak, no wypadki śmiertelne, wypadki tragiczne, jeżeli to będzie traktowane jak jakieś tam przekroczenie przepisów, nigdy w życiu nie osiągniemy tego. Znaczy tak, możemy oczywiście edukacją, możemy infrastrukturą, ale zdaje się, że tych sędziów należy edukować, skoro te wyroki są w zawieszeniu. Te wyroki muszą być, bo instrumenty prawne są. To nie jest tak, że sędzia nie może skazać wyżej czy więcej. Ja myślę, że jeżeli te kary nie będą dotkliwe i takie egzekwowalne, to nie będzie żadnej poprawy. Porozmawiałem przez moment o mandatach. Te za przekroczenie prędkości w Polsce w porównaniu z innymi państwami Unii są, zdaje się, bardzo niskie. W Polsce to jest 500 zł, w Niemczech 680 euro, na Słowacji 800 euro, na Litwie 550 euro. No, czyli pomnóżmy sobie kraje, przez co najmniej... Są znacznie wyższe. Tak, no ale to powiedzmy nasi sąsiedzi. Czy podniesienie wysokości mandatów do poziomu, dajmy takiego litewskiego, pomogłoby w Panie Polsce? Redaktorze, my w tej chwili dyskutujemy o wysokości mandatów, porównujemy do innych krajów, twierdzimy, że... No zdaje się, od 97 roku nie wzrosły mandaty nie w Polsce, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby porozmawiać. Zapominamy o innym instrumencie jeszcze, który ma policja. W przypadku drastycznych naruszeń przepisów prawa ruchu policjant ma prawo skierować wniosek do sądu o ukaranie i wtedy może być to grzywna w wysokości do 5000 zł. Może być to również zakaz prowadzenia pojazdów. Więc, ale policjant może... A wydaje mi się, że należałoby wprowadzić oblig w tym momencie przy tych drastycznych naruszeniach przepisów prawa o ruchu drogowym, prawda, omijanie pojazdów, które się zatrzymały przed przejściem dla pieszych, wyprzedzanie na podwójnej ciągłej. Albo z prawej strony, bo to też się zdarza. Zdarza się, no z prawej można czasami. No tak, ale nie poboczem, a to też się zdarza. A to też się zdarza. Wnioski powinny trafiać do sądu. Ja wiem, że to jest więcej papierkowej roboty, tylko coś za coś. Mówi pan również, wie pan, kara, wysokość mandatu nie odstrasza. Ja kilka lat temu pisałem, porównując mandaty, liczbę mandatów i również wysokość mandatów we Włoszech i w Austrii. W Austrii na 1000 osób populacji to prawie każdy dostawał mandat rocznie. We Włoszech było to 27 na 1000 osób populacji. Wysokość w Austrii znacznie wyższa. a poprawa bezpieczeństwa ta sama. Zacząć powinniśmy od edukacji i infrastruktury, a karać dotkliwie tylko tych, którzy mimo naszych działań, mimo woli państwa, które musi dbać o jakość życia obywateli, przekraczają przepisy i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. I wtedy ich karać z całą surowością. Dobrze, to jeszcze Agata Gajos, podnosić wysokość mandatów w Polsce? Ja myślę, że ładna rocznica nas czeka, nie podnoszenia mandatów. Ja myślę, że 500 zł to maksymalne. No, pan mówi oddać sprawę do sądu. Oczywiście można, to wszystko się ciągnie, to nie jest natychmiastowe. To chodzi o to, że było szybko w sądzie. To jak wiemy, za jak jest. Było, prawda? Wiemy, jak jest i szybko w sądzie póki co nie będzie. I ta kara, jeśli nie będzie natychmiastowa, nawet ostatnio dyskutowałam a propos tego czasowego zatrzymania prawa jazdy z prawnikiem, który mówi i tak naprawdę niczym to nie grozi poza kolejnym mandatem. No więc jaka jest skuteczność takiej kary, skoro ludzie na to nie reagują? Być może rzeczywiście ta wysokość mandatów wpłynie, co też pokazują doświadczenia innych państw, oczywiście tam też jest innej infrastruktury. Podobno we Francji bardzo pomogło. Ale my w oderwaniu od innych działań. Ja znam Francję akurat, mam kolegę, który jest zastępcą szefa żandarmerii drogowej, żandarmerii w ogóle we Francji. I naprawdę Francja podjęła inne działania. Oczywiście te działania muszą być. Ale te działania, czyli nie budujemy domu od dachu, tylko od fundamentów. A fundamenty to edukacja komunikacyjna, ściany to infrastruktura bezpieczna, uspokajająca ruch, a dopiero czapa, dach. To są wie pan, mandaty. Myślę o tej edukacji. Zdaje się, że jak obserwuję to, co dzieje się na przykład na polskich i austriackich drogach, to widzę taką zależność, że w Polsce polscy kierowcy szaleją, a jak jedziemy do Austrii, to tam wszyscy noga z gazu i jak jest to, uspokajają. Więc może z tą edukacją nie jest tak źle. Może coś tutaj się na naszym terenie dzieje. My nie chcemy wtedy, że tak powiem, tworzyć takiego wizerunku debila za kierownicą. Ja nie wiem, co wizerunek chodzi. Jednak wysokość mandatów w Skandynawii naprawdę przeraża. W wielu krajach wysokość mandatów wcale nie jest wyższa. Za przekroczenia prędkości naprawdę te mandaty nie odbiegają. No wie pan, 500 zł w Polsce, 680 euro w Niemczech. Słuchajcie, ale ile państwo, zarabia Niemiec, a ile zarabia tylko, Polak? Że, no dobrze, a Litwin już więcej od nas nie zarabia. To jest 550 euro, czyli to jest 2000 zł. No proszę popatrzeć, jakie Litwa mały kraj i była sytuacja, kiedy naprawdę byli, że tak powiem, w szarym ogonie, czyli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego. No i może dlatego a proszę te popatrzeć takie na litewskich wysokie kierowców ciężarówek na polskich drogach. No bo może te mandaty są niskie w Polsce. Dlaczego w Polsce sobie pozwalają, a u siebie sobie nie pozwalają? Ja myślę, że taką historię bardzo naturalną mieliśmy ze Skandynawii, kiedy znajomy pytał swojego pracodawcę, mówi, to co, tak, można u was 20 na godzinę więcej? Polak. Mamy ten margines zawsze, prawda? Tak, my tam zawsze sobie kombinujemy, że a, to może 10-20 można więcej pojechać. Natomiast jego szef stwierdził, no, na 20 kilometrów więcej to jeszcze cię będzie stać z pensji. I to przemawia, ja myślę, do polskich kierowców też. Oczywiście nie ma takiej granicy mandatu, która przemówiłaby do wszystkich. No to jest jasne, więc tutaj szanowni bardzo państwo, to jeszcze kary. Jeden wątek. Ostatnio w ciągu jednego dnia dwa razy bez prawa jazdy został przyłapany były poseł Artur Zawisza, który do tego potrącił rowerzystkę. Jak państwo patrzą na tę sprawę? No i czy jazda bez ważnego prawa jazdy to częsty grzech polskich kierowców? Wydaje się, że bardzo częsty. Niestety za częsty. Z tym, że paradoksalnie w Polsce najbardziej się opłaci jeździć, jeżeli nigdy się nie zrobiło uprawni, bo wtedy grozi mandat do 500 zł. Jeżeli będzie pan miał zatrzymane prawo jazdy administracyjnie, czyli za punkty na przykład, grozi panu kara grzywny, ograniczenia wolności bądź pozwolenia wolności do 2 lat. Jeżeli złamie pan zakaz sądowy, to jest od roku do 5 lat pozwolenia wtedy wolności. Dopiero i paradoksalnie w przypadku tego pana zakaz bieg, że tak powiem, od momentu, kiedy prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu prawa jazdy, czyli w 2016 roku, a wyrok się uprawomocnił w styczniu 2019 po oddaleniu apelacji tego pana. I tego pana tak naprawdę z artykułu 244 nie można było skazać. I co z tym zrobić? No w tej chwili doszło do sądy wypadku. Sądy muszą działać, tak? To znaczy tu akurat wyjątkowo długo. Ja się dziwię, że apelacja trwała tyle, ile okres zatrzymania prawa jazdy. Orzeczony środek karny, prawda? Trwał, no nie wiem, przeważnie to 2-3 miesiące i prawomocny wyrok. Tu musimy niestety postawić kropkę. Agata Gajos, Janusz Popiel, Marcin Pośpiech. Dziękujemy za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję do usłyszenia, bardzo. Dziękujemy, jest o czym rozmawiać.